Bugün Alak suresinden başlayarak inşallah Kur'an'ın tamamını okumayı hedefleyeceğiz. Biliyorsunuz Alak suresi ilk inen surelerden bir tanesi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarat, embriyodan veya alaktan. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri her şeyi öğretti. Gerçek şu ki insan azar. Kendini kendine yeterli gördüğü için kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Gördün mü şu men edeni? Namaz kılarken bir kulu. Gördün mü? Ya o doğru yolda olur yahut takvayı emrediyorsa ne dersin? O namaz kılanı men eden yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa. O men eden Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından yani perçeminden yakalarız. Cehenneme atarız. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen gidip meclisini yani kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zabanileri çağıracağız. Hayır. Ona uyma. Allah'a secde et ve yalnız Allah'a uy. Rivayetlere göre Allah oku emriyle Resulüne ilk seslenişini yapıyor. Okumak Arapça'da anlamak anlamlarını gündeme getiriyor. Yani okumak sadece lafız olarak tekrar etmekten ibaret değil. Okumak bir şeyi anlamak demektir. Anlaşılmayan okumaların hiçbirisi okunmuş sayılmaz. Mesela bizim namazda örnekleyelim sureleri bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır okumuş olmamız okumak kavramında okumuş olmayı doğurmaz. Okumak kavramında okumuş sayılmayız. Okumak kavramında Arapçadaki okuma anlayışında mutlaka okunan şeylerin anlaşılması esastır. Onun için mesela bazı mezheplerde namazda okunan surelerin tek başına kılıyor isek kulağımızın kendi sesimizi duyacağı şekliyle okumanın yani hafif sesle okumanın gerekliliği üzerinde durulur. Artı okuduğumuz şeylerin anlaşılması üzerinde durulur. Onun için mesela benim eskiden beri söylediğim şey şudur. Arapça okuyarak namaz kılmayı öne çıkarıyorsak okuduğumuz surelerin mutlaka Arapçasını okurken anlamlarında bilmemizde, anlamlarında öğrenmemizde, Arapçasını okurken düşünmemizde, tefekkür etmemizde fayda vardır. Bunun dışında mesela namaz için özellikle durayım. Namazda söylediğimiz Kur'an okumaların dışında işte Sübhan Rabbiyal Azim, Sübhane Rabbiyal Ala, Allahu Ekber, Semallahu Aleyhi Amide ve otururken okuduğumuz dualar Arapça'da okunabilir. Özellikle otururken okuduğumuz dualar Türkçe'de söylenebilir. Yani biz zaten eğer dua yapıyorsak dua gönülden duyarak, hissederek yapılmalıdır ki eğer Arapça okuyorsak peygamberin sünnetine uyarak o öyle okuduğu onun orijinalini okuyalım diyorsak anlamlarını öğrenmekte, ezberlemekte okurken düşünmekte, düşünerek söylemekte yarar var. Yok, biz Rabbimizin huzurunda gönlümüzden ne kopuyorsa dua yapacağız diyor isek zaten farz değildir biliyorsunuz otururken okunacak dualar. Bir sünnettir. Yapılsa da olur, yapmasa da olur. Ama Allah'ın huzurunda bu duaların yapması, anlaşılarak yapılması önemlidir. Çünkü Kur'an'ın ilk suresinde ve ilk ayetinde oku anlamının mutlaka anlaşılmak olduğu vurgulanır. Mutlaka. Allah Resulüne okumayı yani anlamayı emretmektedir. Bir yazılımdan okumak şeklindeki okuma algısı zaten o gün için Resulullah katında mümkün değildi. Rivayete göre Resulullah zaten okur yazar değil. Dolayısıyla orada oku, anla ifadesi bugüne kadar Resulullah'ın hayatı algılarken, onu anlarken, yaşamı, hayatı, doğayı, insanı, insanları algılarken, yaratıcıyı algılarken yapmış olduğu bütün anlamaları bir kenara bırakarak bundan sonra Rabbinin adıyla anlayışlarını gerçekleştirmesi, Rabbin adıyla doğayı, insanları, yaşamı değerlendirmesi istenmektedir. Ve ayetin devamında insana neden yaratıldığı belirterek bu yaratılışının aslında çok kibre, çok beğeniye ve çok üstünlüğe sebep olmayacağını, kerem sahibi Rabbin onu insanın hakir gördüğü bir sudan yarattığını ve o suda bir alaktan, bir embriyodan teşekkür ettiğini haber vermekte. Tabii bu algılar Allah'ın o günkü insana, o günkü kültüründe sergilediği bu algılar, ayetleriyle belirttiği bu algılar 1500 yıl önceki Arapların o günkü kültüründe algılayacağı anlamlar. İşte oku anlamı öyle, alak öyle. Yani alak deyince o gün Arap anlıyordu. Yani o cahil dediğimiz toplum, bugüne göre cahil dediğimiz toplum, alaktan ne anlaşılması gerekiyorsa anlıyordu. Kerem sahibi olmaktan, Rab kavramından, oku kavramından, yazma kavramından hepsini anlıyordu. Bugün 1500 yıl sonra insanlar kendi kültürleriyle kelimelere anlamlar yüklerken farklı anlamları yüklemiş olmaları bir şey ifade etmiyor. Veya bugünkü bilimsel bulgularla daha farklı neticelere ulaşmış olması, insanların daha farklı bir söylemde bulunuyor olması yine fark etmiyor. Çünkü Allah her topluma kendi zamanının, kendi çağının anlayışlarında hitap ediyor. Bu hitabındaki ifadelerin arkasından gelişen çağlarda meydana gelecek kültür birikimleri veyahut da gelişen bilgi birikimleri ayetlerin anlamlarını değiştirmez. Çünkü ayetler bulunduğu zamanın çağlarına hitap eder. O çağdaki kültürlere hitap eder. Şöyle düşünün. Bugünkü anlayışlarla, bugünkü tıp teknikleriyle, bugünkü ifadelerle Allah eğer bir insanın ana karnında, ana rahminde meydana gelişini anlatmış olsaydı, bugünkü bir doktorun, kadın doktorunun, yani jinekologun anlattığı gibi anlatmış olsaydı o günkü insan hiçbir şey anlamaz. Onun için Kur'an'daki tüm algıların kendi zamanını ve çağlarının şartlarında o insanların algılarına hitap eden ifadeler olduğunu kabul etmemiz gerekir. Artı Kur'an'daki algıların, anlatılmak istenenlerin o günkü zamanın lügatıyla, o gün zamanın lügat anlamlarıyla insanlara ifade edildiğini ve insanların o gün bu ayetlerden ne anlaşılması gerektiğini anladıklarını bilmemiz gerekir. Burada iki kavram var. Birincisi oku kavramı, ikincisi yazma kavramı. Temel kavram olarak. Oku kavramı anlamayı, yazma kavramı ifade etmeyi. Yani bir şeyi ifade edebilmeyi. Bu illaki yazıyla değil, dikkatinizi çekiyorum. Bir şeyi ifade edebilmeyi. O Rab ki kalemle size yazmayı öğretti. Okur yazar olmayan bir topluma kalemle yazmayı öğretti derken, yani size ifade etmeyi öğretti. Ve anlamanızı söyledi. Yaratılmış varlıkları, kendimizi, doğayı, her şeyi anlamamızı ve bunu da anlayışlarımızı ifade edebilmeyi öğretti. Yani biz anlarız, gayret gösterirsek anladıklarımızı ifade etme gücüne sahip oluruz. Kültürümüz ne olursa olsun. Sözel olarak bunu ifade edebiliriz, düşünce olarak ifade edebiliriz, duygular olarak ifade edebiliriz, yazıyla ifade edebiliriz, şiirsel olarak ifade edebiliriz, hikayeyle ifade edebiliriz, her şeyle ifade edebiliriz. Yani bu ifade etme kabiliyetini, karakterini ve yaratılış özelliğini Allah bize verdi. Ve bize bu ifadelerle, bu özelliklerle bilmediklerimizi öğretti. Buna rağmen alaktan yaratılan, küçücük bir şeyden yaratılan insan, anlamayı Allah öğrettiği halde, yazmayı yani ifade edebilmeyi Allah öğrettiği halde, İnsan azar, yani kibirlenir. Her şeyi kendim yapıyor zanneder. Her şeyi ben yapıyorum zanneder. Neticede kendi kendine yeterli görmeye başlar. Halbuki kuşkusuz insanlar Rabbine döner. İnsanların dönüşü Rabbinedir ve Rabbi onlara kendi gerçeklerini hatırlatır. İşte şu insanı gördün mü? Ne yapıyor? Bir namaz kılarken bir kulu men ediyor. Buradaki namaz bir simgedir. Yani doğru yolla gitmek, Allah'a buluşmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah'la beraber olmak, namazın ifadesi, namaz kılmak ifadesi Allah'la beraber olmak. Yani dünyevi meşgalelerden ayrılmak, dünyevi duygulardan ayrılmak, dünya işlerinden ayrılmak, hayat meşgalelerinden ayrılmak, konuşmaktan, düşünmekten, normal hayat içerisindeki konuşmaktan, düşünmekten, eylemlerden ayrılıp Allah için huzura durmak, namaz kılmak. Yani dünya yaşamından bir kenara çekilip Allah'ın huzuruna durmak. Bu duruş, düşünce sisteminde ben yaşama Allah'la, Allah için Allah'la beraber bakıyorum. Ben yaşama Allah'ın gözünden bakıyorum. Ben hayata, dünyaya, varlıklara Allah'ın penceresinden bakıyorum şeklinde de olur. Bu duruş, bu namaz kılış, bu da bir namaz kılıştır. Yani ben mesela şunu desem, ben yeryüzündeki yaşamıma, hayatıma, varlığıma ve doğadaki tüm varlıklara bundan sonra kendi aklımla, dünyevi çıkarlarımla, dünyevi bakışımla değil, Allah'ın bana bakmamı emrettiği şekliyle bakacağım. Çünkü yaratan Rabbimin adıyla ben onları anlayacağım. Ve yine Rabbimin bana bildirdiği bir yazma kudretiyle, yani ifade etme kudretiyle ben bunları ifade edeceğim. O zaman benim Rabbimin anla dediği şey, kendimi anlamam, yaratılanları anlamam, dünyayı algılamam, anlamam, yaşamı anlamam ve bunu ifade etmem. Bunu ifade ederken Allah bana bu gücü verdi, bu kudreti verdi, ifade edebilme gücünü, yazmayı öğretti çünkü yazmak, ifade edebilmek. Hani geçen de söylemiştim, yazmak, bu toplumda da kullan diyor. Hani mesela bazıları mesela bir şeyler anlatır böyle uzun uzun uzun, amma da yazdın ha deriz. Halbuki o yazı yazmıyordur biliyorsunuz. Yani bir şeyler anlatıyordur, böyle makaraya sarıyordur biz ona. Buradaki yazma olumlu anlamda. Yani insanın kendini ifade edecek şeyleri söyleyebilmesi, anladığı şeyleri ifade edebilmesidir. İşte anladığı şeyleri ifade eden insan, duygu planında, düşünce planında, yaşam planında, hayata bakış planında eğer meselelere, olaylara, hayata, varlıklara Allah'ın gözünden bakabiliyorsa, Allah'ın huzurundaymış gibi bakabiliyorsa, Allah'a rağmen bakmıyorsa, onun adı namaz kılıştır. Yani Allah'ın huzuruna duruştur. Kıyam, ruku, sucud olmasa da bu duruştur. Tabi namaz kavramı içerisinde yine ilerideki ayetlerden gelen bir ifadeyle kıyam, ruku, sucudla da teşekkül eden bir namaz kılış vardır. Ama buradaki namaz kılış, buradaki namaz kılış bizatihi şekilsel olarak namaz kılış değildir. Hazreti Peygamberimizin din kendisine ilk sureyle gelmeye başladığı anda o namaz kılmaya başlamıştır. Yani nasıl bir namazdır? Allah'ın anla dediklerini anlayarak, yaz dediklerini yazarak, yani hayatı anlayarak Allah'ın gözünden, varlıkları anlayarak Allah'ın gözünden ve bunları da ifade edebilerek ve böylece toplumdan ayrılarak, toplumdan sıyrılarak, toplum Allah'ın gözünden olaylara bakmazken, Allah'ın gözünden hayata bakmazken, Allah'ın gözünden varlıklara bakmazken, yaşama bakmazken, Resulullah Allah'ın gözünden bakarak namaz kılıyor. Yani hayata Allah'ın gözünden duruyor. Yani hayatta Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamaya başlıyor. Namaz kılıyor. Günde 5 vakit tayin olunan namazdan değil. Hayat namazı, yaşam namazı, varlık namazı, mümin olma namazı. Söylemleri, ifade tarzı bundan sonra hep Allah'a göre oluyor. İnsanlar onunla konuşmaya başladığı zaman o artık eskisi gibi konuşmuyor. Rabbinin adıyla okuyor, her şeyi Rabbinin adıyla anlıyor ve Allah'ın öğrettiği kalemle de yazmaya başlıyor. Yani kendini ifade etmeye başlıyor. Bu ifade onun namazı oluyor. Hayata Allah'ın gözünden bakarak, olayları Allah'ın gözünden değerlendirerek, yaşamı Allah'ın gözünden değerlendirerek konuşmaya başlıyor. İşte o onun namazı. Bu duruş putperestleri rahatsız ediyor. Bu duruş inanmayanları rahatsız ediyor. Ve onlar onu engellemeye başlıyor. Gördün mü ya, o engellenen kişi, yani namaz kılan, dosdoğru bir yolda giderken engellenen o kişi ya dosdoğru bir yolda ise, dikkatinizi çekiyorum. 10. ayetle 11. ayet oradaki namazın nasıl bir namaz olduğunu vurguluyor. O bir hayat namazı, o bir varlık namazıdır. Çünkü namaz bir duruştur, bir duadır. Namaz biliyorsunuz Farsça bir kelime. Aslında suredeki orijinal anlamı salattır. O salat yaparken, yani kendisini Allah'ın huzurunda kendi sözleriyle, kendi duasıyla tanımlarken hayatta, varlığında, kişiliğinde, kimliğinde onu men edeni gördün mü diyor Allah. Ama biz burada namaz kılarken namaz simgesiyle ifade ettiğimiz için onu hep şekilli bir namaza alıp, halbuki o değil. Buradaki namaz farklı bir namaz. Buradaki namaz putperestlikte yaşayan veyahut da işte cehalette yaşayan bir varlığın, bir insanın kelime-i tevhidi getirdikten sonra, Allah'a bağlandıktan sonra, Rabbin adıyla okuyarak, yani Rabbin adıyla anlayarak hayatı, varlıkları, insanları, doğayı, olayları kavramasının arkasından kendisini ifade ederken artık ben bu hayata sizin gözünüzle bakmıyorum. Ben bu hayatı sizin anlattığınız şekilde anlamıyorum. Ben varlıklara sizin anladığınız yüklemleri yüklemiyorum. Ben Allah'ın gözünden bunlara bakıyorum. Allah'ın gözünden bunlara anlam veriyorum. İnsanlara Allah'ın gözünden anlam veriyorum. Hayata Allah'ın gözünden anlam veriyorum. Ve bu varlığımla Rabbimin huzurunda her an varım ve bu benim namazım, bu benim duam diyor 10. ayet. Ve bu engelleniyor. Çünkü böyle bir duruş, bir kimlik duruşu, bir kişilik duruşu olarak çıkıyor. O namaz kılış, dua yapış bir kimlik ve kişilik duruşu olarak çıkıyor. Ve bu kimlik ve kişilik duruşundan putperestler, inanmayanlar rahatsız oluyor ve onu engelliyorlar. Allah da soruyor, gördün mü? Ya o dosdoğru bir yoldaysa, yani onun duası, onun namazı dosdoğru bir yolsa, sırat-ı müstakimse, yahut takvayı söylüyorsa, yani en mükemmel insana doğru giden bir yolu tarif ediyorsa takva o değil mi? Ne dersin? O men eden kişi, böyle bir yolda gideni, duruşunu belirleyeni, Allah'a göre hayata bakanı, Allah'a göre varlıkları değerlendiren, olayları değerlendiren men eden kişi, o bu kişiyi yalanlıyor. Yani mümini yalanlıyor. Yani peygamberi yalanlıyor. Senin gidişin gidiş değil, senin yolun yol değil diyor. Yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyor. Hangi yoldan? O peygamberin artık kimliğini, kişiliğini belirlediği, hayata baktığı, insanlara baktığı bir yolu, Allah'ın öğrettiği yolu yalanlıyor ve bu yoldan kendisi yüz çeviriyor. Ama ilk planda biz şöyle alınıyoruz. Resulullah namaz kılıyordu rivayetlere göre. Geldi Ebu Cehil onu engelledi. İşte bu namaz kılarken onun başına hatta bir işkembe koydu. Bilmem ne etti falan etti, bulan etti falan filan falan diye böyle okuyoruz. Aslında böyle değil. Tam tersine iki kavram. Birincisi anla kavramı, hayatı, doğayı, varlıkları, olayları anla kavramı, oku kavramı. İkincisi yazma kavramı, yani kendini ifade et artık kavramı ve ifadesi Resulullah anlayarak ifade ettiği zaman bir duruş sergiliyor ve o namazı oluyor. Ve bu da engelleniyor. Bu kimliği oluyor, kişiliği oluyor, hayattaki bakış tarzı oluyor ve bu engelleniyor. Ve zaten 11, 12, 13. ayetlere baktığınız zaman hemen namaz diye çevirmezseniz o salatı yaparken, yani Allah'a duasını yaparken, kendini Rabbinin huzurunda, kendini, kimliğini, kişiliğini tanıtırken, kendini ifade ederken gördün mü onu doğru yoldan çevireni, onu çeviren insanı gördün mü? Halbuki o dosdoğru bir yoldaydı ve takvayı söylüyordu. Ne dersin? O men eden kişi o doğru yolu, o takvayı yalanlıyorsa ve o doğru yoldan, o takvadan yüz çeviriyorsa derken işte bu ayetler oradaki namazın ne olduğunu, şekil olarak beş vakit kılınan namaz değil, oradaki namazın bir kimlik namazı, bir kimlik duruşu, bir kişilik duruşu, bir mümin duruşu olduğunu, hayata böyle bakışı olduğunu vurgulayan ayetler oluyor. İşte Allah'ın anla dediğini anlayanı, kendini dosdoğru ifade et dediğini öğretip de kendini ifade edeni, Allah'ın huzurunda mümince bir kimlik ve kişilikle duranı, engelleyeni gördün mü? İşte o kişi zannediyor ki Allah yaptığını görmez. Zannediyor ki Allah'ın huzuruna gelmez. Hayır. O bu yaptıklarından vazgeçmezse, yani müminleri yolundan engellemekten vazgeçmezse, müminlerin söylediği doğru yolu, takva yolunu yalanlarsa, yalanlamaya devam ederse ve bundan yüz çevirirse, Allah diyor ki ben onu perçeminden, yani alnından yakalayacağım, kafasından yakalayacağım ve cehenneme atacağım. O yalancı günahkar alnından hemen gidip meclisini, kendi taraftarlarını çağırsın bakalım, kurtarabilecekler mi? O gün biz onu cehenneme atarken taraftarlarını çağırsın bakalım. O zaman biz de taraftarlarına yetecek kadar cehenneme çağırırız ve onu cezalandırırız. Onun için sen diyor Allah Resulüne sakın ha, seni engelleyen, senin duruşunu, kimliğini, anlattığın yolu, düzgün yolu engelleyen, seni sana emrettiğimiz yoldan alıkoyan, takva yolundan alıkoyanlara aldırma. Onların güçlerine, onların kuvvetlerine, onların taraftarlarına aldırma. Biz onların hepsinden hakkından geliriz. Ve onları perçeminden yakalarız, cehenneme atarız. Sen onlara uyma. Sen Rabbini yücelt. Her zaman. Ona secde. Buradaki secde yüceltmek anlamında. Oturup yere çökmek, secde almayı secdeye varmak değil. Sen her zaman onların yanında, kendi yanında, kendi katında, toplum içinde yatarken, uyurken, kalkarken, yaşarken ne yaparsan yap. Şuurunda olduğun müddetçe, yani uykusuz anında, uyanıkken anlamında her zaman Allah'ı yücelt ve ona yaklaş. Hep Allah'ın yanında ol. Sadece Allah'ın yanında ol. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi Alak Suresi söyleyeceklerinizi, yorumlarımızı alalım. Sıradan geçelim. Buyurun. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Daha ben sizi dinledim. Hem de değişik yerlerdeki tefsirlere de şöyle bir göz açıyordum. Onun aynısının dediğiniz gibi. Yalnız bazı kelimelerde farklı tefsirciler kitabın farklı kelimeler kullanmışlar ama mantık olarak hepsi aşağı yukarı aynı noktada bulunurlar diye düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Siz sormayınca ben sizden beklemeden aldım. Sizin helal etsin arkadaşlar. Evet, ben de Mehmet abinin zatından sonra ekleyecek bir şey kullanmıyorum. Fakat şu dikkatimi çekti. Mesela Alak Suresi ilk inen ayetlerden belki defalarca okumuşuz, defalarca dinlemişiz. Tefsirlere de bakmışız. Neredeyse ezberimizde var. Fakat çok farklı bir yaklaşım. Yani kısmen, yani böyle ki daha önce okuduğumuz şekli olsa bile. İşte oku, Rabbin adıyla oku. Her şeyi, tabiatı, doğayı, insanları, oluşan bütün olaylar kitabı oku. Allah'ın bakış açısıyla görmek istediği şekilde oku. Kalemle yazmayı öğreten Rabbim derken burada yazma ifade etmeyi, işte bunu anladıklarını bu şekilde ifade et anlamında. Burada birçok şeyi farklı anlamda duydum. Ben de şu şeyi bıraktım. Şöyle ki, şimdi neyse okumuş bir insanız. Kur'an-ı Kerim Arapça okuyamıyoruz. Okusak da anlamlandıramıyoruz. Dolayısıyla malinden okumak gerektiğine inanıyoruz, kabulleniyoruz. Fakat şimdi bu Arap Suresi'nin Menadar'ın anlatışıyla dinledikten sonra yani Kur'an-ı Kerim'in malinin Türkçesini de okumanın anlaşılamayacağını ve anlayamayacağını. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Mutlaka birilerine ihtiyaç duyar. Şeyi ben de oluştu. Yani ben şimdi hadi Arapça bilmediğim için Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyamıyorum. Ama Türkçesini okuduğum zaman ben Mehmet abi dinlemeseydim çok farklı bir manada okuyacaktım. Anladığını zannedecektim. Ve mesela orada son olarak Allah'a secde et. Yani biz de secdelaşmış bir mana vermişiz. Yani ne bir secde? Namazda işte alnını yere koyarak Allah'ı yüceltme şeklidir. Burada da biraz daha geniş manada. Yani Allah'ın Tanrı'yı yüceltmeyi genel olarak secde edildi. Ben bu anlamı beğenmedim. Yine kalemle yazmak. Orada bir kalem ifadesi var. Ama kendini ifade etme veya o Allah'ın anlayın, görün bizi şevşeklerini ifade etme manasında anlayamadım. Burada yine namaz ifadesi var. Namaz salat, yani Türkçeleştirirken salat olarak kullanılıyor. Mesela ilk ayetlerde namaz geçiyor, son ayetlerde de namaz geçiyor. Yani aynı ifade, ben diyorum ki namazı aldım bu anlamda. Oradaki namazın işte belli hareketlerden oluşan bir ibadet şekli olmayı nasıl ayet edeceğim? Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim'in orijinal metninden gerekse malinden okulsa bile Kur'an-ı Kerim'i anlaşılamayacak kanatına var. Yani mutlaka da birilerinin bunu izah etmesine, yol göstermesine ya bir tabiyle, fazlan tabiyle bir mürşidinin veya bir yol gösterici olması gerekir bu anlamda. Böyle olunca Kur'an biraz zorlaştı. Yani ben tek başıma okuduğum zaman bu şekilde ifade edemiyorum. Ve bu şekilde anlamıyorum. Yani Türkçesini okumam da bir şey değiştirmiyor o zaman. Şimdi bu ilk süre, bundan sonra sizlere söylerdi de buna benzer anlamlar çıkacak. Allah da yardım etsin. Allah da doğru göstersin. Mehmet abi Allah'ın sizlerine razı olsun. Teşekkür ederim. Alem Suresi surelerden bir tanesi. Tabi burada biz okuduğumuzda, kardeşime de ben katılıyorum işte, meallerden okuduğumuzda buradaki namazın bizim düşündüğümüz bir namaz olduğunu gibi düşünmüştük ama şimdi burada Mehmet abinin açıklamalarıyla bunun farklı bir şey olduğunu öğrendik. Bu tabi diğer bütün meallerlerde genelde böyle yazıyor. Rıfat'a ben katılıyorum terettüde. Allah yardımcımız olsun inşallah diyorum. Allah insanı vahiy yaratıldığını bir çocuğa belli gösteriyor, öğretiyor. Sonra da sizin dediğiniz gibi namaz olarak diyoruz. Yani şimdiki durduğumuz namaz gibi düşündük ama biz de düşündük ki ya bu namazdan o zaman fark kılınmamıştır. Yani insanlara Allah namazı fark kılmamıştır. Yani farkı namazı öğretmemiştir. Bu nasıl bir namaz diye düşündük. Teşekkür ederiz açıkladınız nasıl bir namaz olduğunu. Kur'an'ın temel mantığından birisi de insanlara Allah'ın gönderdiği kitap ile bir mantık ve muhakeme çizmesidir. Yani insanların mantık olarak ve muhakeme olarak ne düşünüp ve nasıl yapması gerektiği yorumlarını katar. Bu konuda da zaman zaman insanları değişik şekilde düşünmeye sevk edebilir. Dolayısıyla Rıfat'ın veya Suat'ın bir şekilde karamsar olması yorum ve görüşler olabilir. Ona göre değerlendirilebilir ama temel mantık Kur'an okunmak için gelmiş olan bir kitaptır, anlamaktır, kavramaktır ve hayata bunu indirgeyebilmektir. Bunun için geçen mesela bazı ayetlerde geçen temel ayrıntılar bu kadar insan düşüncesini derin bir şekilde etkileyeceği isimler değilim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sorun aslında Kur'an'ın kendisinde değil. Daha önce de sık sık ifade ettiğim bir mesele var. Kur'an orijinal yapısıyla Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiyor. Keşke öyle olsa. Keşke Arapça metninin Türkçe'ye çevrilmesiyle aynı şekilde çevrilip bizim elimize verilse. Ancak meal yazan arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir temel bir hata var. 1500 yıldır Müslümanların yaşadığı bir hayat var. Mezhep anlayışları var, bir kültürleri var, ıslahlaşmaları var. Buradan hareket ederek, mesela Türkiye'deki meal yazanlar Şafii ise Şafii mantığıyla, Hanefi ise Hanefi mantığıyla Şafii ise Şafii kültürüyle, Şafii ıslahlarıyla, Hanefi ise Hanefi kültürüyle, Hanefi ıslahlarıyla yazıyor. Mesela bugün Kur'an mealini eline aldığın zaman bir bakıyorsun namaz diye geçiyor. Halbuki Arapçanın orijinalinde namaz yok. Kur'an'ın hiçbir yerinde namaz yok. Namaz Farsça bir kelime. Farslardan bize gelen, fıkhımıza giren bir kelime. Kültürümüze giren bir kelime. Yüzyıllar sonra ve namaz ifadesiyle simgeleştirilmiş bir ibadet var. Bu ibadetin orijinali Kur'an'da salat geçiyor. Nerede salat geçiyor? Onu namaz diye çeviriyorlar. Halbuki Kur'an'ın öncesinde ve sonrakindeki ayetlerde ve ayetin içindeki ifadelerde o salatın kimi zaman namazı ifade ettiği, kimi zaman duayı ifade ettiği, kimi zaman kimliği ifade ettiği, kimi zaman doğru bir yolu ifade ettiği, bir kurtuluş yolunu salatı ifade ettiği ortaya çıkıyor. Şimdi Rıfat kardeşim aslında meallerin yönlendirmesi yanıltıyor insanı. Ama birazcık dikkatli okusak, örnekleyelim. Birazcık meselelere dikkatli baksak, hele hele bizim gibi artık yıllarca okumuş insanlar için biraz dikkatli baksak meseleler anlaşılıyor. Bir de ara sıra benim yaptığım gibi siz de yapın. Mesela ben çoğu zaman şöyle yaparım. Bir ayeti okurken önemli kelimeleri varsa o önemli kelimelerin Arapçada nasıl geçtiğine bakarım. Orijinalinde nasıl geçiyor? İşte ona baktığım zaman işin aslı asları biraz değişiverir. Bizim meali yapan arkadaşlarımız, tefsir yapanları kastetmiyorum, meal yapan arkadaşlarımız genelde bu hatayı yapıyorlar. Arapça olmayan, Arapçada olmayan, hatta Türkçede olmayan bir namaz kelimesini, Farsçadan gelen bir namaz kelimesini olduğu gibi salat kelimesinin karşısına namaz diye yazıyorlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. Değilse, demin örneklerini verdim işte. Ayetlerin önündeki ayet, arkasındaki ayet, oradaki namazın ne olduğunu bize tarif ediyor zaten. 4 ayet üst üste, 5 ayet üst üste okunduğu zaman oradaki duruşun, kimlik duruş olduğunu, mümin kişiliğinin duruş olduğunu, Rabbin huzuruna o şekilde bir kimlikle çıktığını, hayata o şekilde bir kimlikle çıktığını, bu şekilde kendisini ifade ettiğini göreceğiz. Artı, bu ara antolojiye şiirler koyuyorum. Temel kavramları, kelimeleri değişik bir tarzda yazıyorum. Mesela oku kelimesi, yazı kelimesini, kalem kelimesini, bilmem işte diğer böyle Kur'an'ın orijinalinde temelde geçen kavramı şiirleştirmek için şiirler yazıyorum. Bunları takip ederseniz o zaman kavramlara farklı anlamları yükleyeceksiniz. Kelime serisi yapıyorum. Kelime serisinde değişik kelimeleri, Kur'an'daki geçen ve toplumda geçen değişik kelimeleri dile getiriyorum. Konuyla ilgili olduğu için mesela kalem kelimesiyle ilgili şiiri hem dersin bir anlaşılma yolunda size bir açıklık olsun diye okuyuvereyim hemen. Kalem, karışık duygular içindeyim, kızıllıklar ötesinde düşlerim, kırmızı işaretli yollardan korkmadan ilerleyerek geldim, kalın çizgiler yok hayatımda, kendine özgü yalın biriyim, keskin değil hayat döngülerim, kuralında oldu muhakemelerim, kuşkularımın üstüne akıl ettim, kılıç gibi kesse de gerçekler kendime yediremem demedim. Kalbim açsa da içmesin dedim. Kimi zaman olmuştur yanlışlarım. Kaptı kaş değil ki umutlarım. Karga tulumba yaşamların kuralsızlıklarından etkilendim. Kaydalınmaz onun için hatalarım. Kalbim dur yerinde kıpırdama. Karışık duygular yaramaz sana. Keklik gibi avlanırsın sonra. Küskün çiçekler gibi asla solma. Kimse uğramaz sonra sana. Kulağını, gözünü aç insana. Kuvvetli sevgi olduktan sonra kimse üzemez seni, aldırma. Karşılık beklersen sevgi adına, karabasan gelir çöker başına. Kal diyor insanlık, insanlıkta. Karıştırma düşünceyi, şaşırma. Kim düze çıkmış ayrılıklarda, kim kazanmış insanlık dışında. Kazançları bol hayatlarda, kaybolup giden insanlıklarda. Kalbim rahat mısın söyle bana, koşuşturma içinde. Geçen hayatta kendime vakit ayıramadıkça kazanç nedir 3 günlük dünya? Kör değilim gidiyorum sona. Kazandıklarım kalacak arkada. Kalplere koyduklarımdan başka kaybolup gidecek benden sonra. Kale kendime ördüğümdür yaşamda. Kalın duvarlarıyla hep dayatır bana. Kör sağır mazgallarından dışarıya. Keskin bakışlarım yok gerçeklik adına. Kendime ördüğüm burçlarımda kandillerim var. Aydınlık çağı, köre ve oynadığım inançlarla, karanlıkla aydınlık karıştırmaca, kırılgan söylemlerim kara bahtıma, kandırırken kendi kendimi aşkla, kuş olur umutlarım uçar havalara, kış çiçekleri küskün bakarken bana, karlı dağlar çekilir bulutlar arkasına, kaybolur yıldızlar gece karanlığında, kalem, ince, kalın çizgiler at bana. Kes orta yerinden hayatımı aldırma. Kaypak riyakarlığımı çıkar karşıma. Kurşun olup beni vuran yalanlarıma. Kıldan ince, kılıçtan keskin hak adına. Kusursuzca yaz mısralara, satırlara. Korkma, bağır gerçekleri suratıma. Kıyısında köşesinde de kalsa, kalbimin derinliklerindeki umuda. Kol kanat ger insanlığım adına. Kucak dolusu selamlarım sana. Kaybettiğim ömür kalır arkamda. Kabul olacak tövbelerim yarına, kalbinden yükselirken Allah'a kısacık yaz, ne olur şahit ol bana. Evet, farklı şeyleri farklı algılamanızda fayda var. Yılmaz'a veriyorum. Yılmaz buyur. Hayırlı akşamlar. Mehmet abi, Allah razı olsun. Gerçekten konuyu her zamanki gibi güzel anlattı. Güzel bir bakış açısıyla özetledi. Tabii bizim bu klasik tarzda namaz şeklinde anladığımız bu olayı aslında ayetin ruhuna uygun olarak, genel bakış açısına uygun olarak daha derli toplu bir şekilde anlattı. Ve dolayısıyla o sure kafamızda daha güzel bir şekilde canlanmış oldu. Tabii aynı olayı diğer arkadaşların yaşadığı şeyi ben de yaşadım. Yani bu ilk defa böyle bir yorumla değerlendirmeyle karşılaştım. Ama bu şekilde tabii de orayı güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı. Kalem suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle cinlenmiş değilsin. Senin için kesintisiz bir mükafat vardır. Ve sen büyük bir ahlak üzerindesin. Sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginizin fitnelenmiş olduğunu görecekler. Şüphesiz Rabbin kimlerin kendi yolundan saptığını ve kimlerin doğru yolda olduğunu en iyi bilen odur. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. İstediler ki sen yağcılık yapasın da onlar da yağcılık yapsınlar. Yani yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirisine itaat etme. Yemin edip duran aşağılık, kötüleyip duran, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkar, kaba, sonra da kötülüğe damgalı, mal ve oğullar sahibi olmuş diye kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Biz onu burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. Biz bunlara da bela verdik. Şu bahçe sahiplerine de bela verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlar. Allah dilerse demiyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı. Fakat onlar buyurlarken hemen gönderilen dolaşıcı bir bela onu sardı da bahçe simsiyah kesiliverdi. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz erkenden ekininize gidin diye. Derken yürüdüler. Fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanımıza sokulmasın diye. Devşireceklerini umarak erkenden gittiler. Fakat bahçeyi görünce herhalde biz yolu şaşırdık dediler. Hayır. Doğrusu biz mahrum bırakıldık. Orta yoldan giden iyileri ben size demedim mi? Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zulmedenlermişiz dediler. Dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Yazık bize dediler. Biz azgınlarmışız. Belki Rabbimiz bize onun yerine ondan daha iyisini verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Korunanlar için Rableri katında nimet bahçeleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Onda istediğiniz her şeyi buluyorsunuz. Yoksa sizin istediğiniz hükmü verebileceğine dair kıyamete kadar sürecek antlarımız mı var üzerinizde? Sor onlara. Onların hangisi buna kefil olacak? Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Doğru iseler ortaklarını çağırsınlar. Bacaktan açılacağı, kaçanın sıvanacağı, işlerin güçleşeceği ve secdeye davet edilecekleri gün secde edemezler. Gözleri düşük olarak yüzlerini bir zillet kaplar. Onlar sağlam iken secdeye davet edilirler fakat secde etmezlerdi. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır, onu kimse bozamaz. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb, kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma. Hani o sıkıntıdan yutkunarak seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir rahmet yetişmeseydi, gerilerek çıplak bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu duasını kabul etti ve onu salih insanlardan yaptı. O inkar edenler, Kur'an'ı içtikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler, o Mecnun'dur diyorlardı. Halbuki o, alemler için uyarıcıdan başka bir şey değildir. Alak suresinden sonra Kalem suresi, Nun. Bu tür kelimeler, Elif, Lam, Mim, Taha, Mim, Sad, Hamim gibi kelimelere genelde hurufu mukata dendiğini okuyoruz. Hurufu mukata, belli bir anlamı olmayan, önemli bir şey ifade edilecekken toplumun dikkatini çekmek için ortaya atılan, ne oluyor diye insanların dikkatini çekip konuşana bakmasını sağlayan ifade tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Hani bugün işte konferanslarda veyahut da işte bir yerlerde konuşma yapacaklar, mikrofon başına geçip de 1-2-1-2-1-2 dikkat, ses kontrol der gibi bütün milletin dikkatini konuşmalarını bir kenara bıraktırıp dikkatini mikrofona doğru döndürmek için söylenen sözler var ya, onun gibi hurufu mukata'da, yani Kur'an'daki geçen bu ifadelerde o günkü Arap toplumunda insanlara dalmış, kendi işlerinde olan, kendi aralarında konuşuyor olan, kafaları başka yerde olan insanlara bu ifadeler kullanılarak onlara konuşana dikkat etmelerini, konuşulanlara dikkat etmelerini ifade eden bir algı olarak karşımıza çıkıyor. Birebir kelimelerin bir anlamı yok söylenen kelimelerin. Buradaki nun Arap kültüründe anlamlı bir ifade. Kendi içinde. Önemli bir ifade. Nuna, kaleme ve yazdıklarına and olsun. Sen Rabbinin nimetiyle cinlenmiş değilsin. Biraz önce kalemi ve yazıyı anlatmıştık. Mekke müşrikleri Allah Resulü'nü cinlenmiş olarak, bir deli olarak ilan etmişlerdi. Ve Mekke müşriklerinin konuştuğu Arap dilinde önemli kelimeler olan, önemli ifadeler olan nun, kalem ve yazdıkları üzerine yemin edilerek, çünkü onlar biliyorsunuz okur yazar bir toplum değildi. Onlar daha çok şiirsel konuşan, menkübelerle konuşan, rivayetlerle konuşan, sözel bir lügata sahip olan, sözel bildiğe sahip olan, konuşmacılarının, şairlerinin toplumu bir kenara çekip onlara güzel hikayeler anlatan, şiirler okuyan, hitabet ehli bir toplumdu. Ve kullandıkları o kelimeler, nun, kalem gibi kelimeler, onların çokça kullandığı kelimelerdi. Kendi içinde, kendi bütünlüğünde değer kazanan ifadelerdi. O toplumun çokça kullandığı ifadelerdi. Yani bugünkü toplumda farklı algılar var. Mesela kalem deyince elime aldığım kalemden bahsediyor zannediyor. Yazı deyince işte benim kalemin çizdirdiği şeyi bahsediyor. Halbuki o toplum öyle kabul etmiyordu bunları. Kalemi ve yazılanı, kalemi bir güç, bir ifade edebilme gücü, yazdıklarını da bir ifade etme biçimi, ifade edişi, kendini tanımlaması olarak ortaya çıkıyordu. Ve bunlar bir insanın, doğru, düzgün, kimlikli, kişilikli bir insanın varlığını ortaya koyuyordu. Kalem sahibi dediğimiz zaman, kalem sahibi dediğimiz zaman, o insanın sözde, hitabette, olaylara bakışta, bir şeylere anlatışta bir güç sahibi olduğunu anlıyor. Ve o kalem sahibinin yazdıklarına, yani söylediklerine, ifade ettiklerine baktığımız zaman onun gerçekleri ifade ettiğini, çok güzel şeyler ifade ettiğini, herkes gibi konuşmadığını, herkes gibi bir güce sahip olmadığını, çok farklı bir güce sahip olduğunu artık o günkü Arap toplum. İşte Allah o toplumun kalem sahiplerine, o toplumun kendilerini ifade eden değerli şahsiyetler üzerine yemin ediyor. Siz onları nasıl görüyorsunuz? Putperestlere hitap ediyor Allah. Nun. Dikkat edin bakın, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Siz o kalem sahiplerine, kendilerini çok güzel ifade eden o sürekli dinlediğiniz, etraflarına çömelip de ve etraflarına birikip de dinlediğiniz o kalem sahiplerine and olsun ki, siz o kalem sahiplerini nasıl değerli görüyorsunuz, nasıl güçlü görüyorsunuz, nasıl insan görüyorsunuz, nasıl içinizdeki toplumda en değerli şahsiyetler olarak görüyorsanız, and olsun ki, İçinizdeki Muhammed de deli değil, cinlenmiş değil. Onlar kadar gerçek, onlar kadar kalem sahibidi. Onlar kadar kendini ifade eden bir ifadeye sahiptir. Cinlenmiş değildir. Hatta onlardan daha üstündür. Ve Rabbi peygamberimize sesleniyor. Nun, kaleme ve yazdıklarına and olsun ki. Yani o ifade eden, o ifadesi güçlü şahıslara, ifadesi güçlü kişilikler üzerine and olsun ki ve onların ifadeleri üzerine, anlattıkları üzerine and olsun ki sen asla cinlenmiş değilsin. ve Alak suresinde, ondan önceki surede Allah Resulü ne demişti? O sana yazmayı öğretti. Yani seni kalem sahibi yaptı ve sana ifade etme gücünü verdi. Ve sen onunla namaz kıldın. Yani kendini ifade ettin. Bir kişilik ve kimliğe ulaştın. Ama o toplumun kalem sahipleri seni cinlenmiş deli olarak ilan ediyorlar. Andolsun ki o kalem sahiplerine. Sen onlardan daha iyisin ve sen asla cinlenmiş değilsin. Ve senin için kesintisiz bir mükafat vardır. Ve sen büyük bir ahlak üzerindesin. Onlar gibi de değilsin. Andolsun o kalem sahipleri üzerindeki, onların yazdıklarındaki sen cinlenmiş değilsin. Üstelik sen onlardan daha yücesin. Daha üstünsün ve mükafat sahibisin. Ve sen büyük bir ahlak üzerindesin. Onlar gibi de değilsin. Onlardan daha büyüksün. Bu gerçeği sen göreceksin, onlar da görecekler. Kendilerini öyle kalem sahibiyiz diye ortada böyle fos fos gezerlerken, yazdıklarıyla yani ifade ettikleriyle kendilerine bir gurur, bir çivir verirlerken ve utanmadan dönüp sana cinlenmiş derlerken, onlar gerçeği görecekler. Gerçek kalem sahibi kimmiş, gerçek yazan kimmiş, gerçek duruş kime aitmiş bilecekler. Ve sen gerçek duruşunla bir mükafat üzerindesin ve sen büyük bir ahlak üzerindesin. Bu ise onlarda yok. Bu gerçeği görecekler. Sen de göreceksin, onlar da görecek. Ve hanginizin fitnelenmiş, delirmiş, cin çarpmış veya şaşırmış olduğunu onlar da bilecek. Sen de bileceksin. Şüphesiz Rabbin kimlerin kendi yolundan saptığını ve kimlerin doğru yolda olduğunu en iyi bilen odur. Andolsun o kalem sahiplerine ki kendilerini ne kadar gerçek sayıyorlarsa, kendi ifadelerine ne kadar gerçek görüyorlarsa, sen onlardan daha gerçeksin, daha doğrusun, daha güzel bir ahlak üzerindesin ve sen mükafat sahibisin, onlarsa değil. Eğer onlarla kendini bir kıyaslama yaparsan, sen onlardan daha üstünsün ve daha gerçeksin ve daha iyi yoldasın, daha bir güzellik yolundasın, daha büyük bir mükafat sahibisin ve daha bir ahlak sahibisin. Öyleyse o yalanlayanlara asla itaat etme. Onların kalem sahipliğine, onların yazdıklarına asla inanma. Onların ifadelerine, onların kimliğine, onların kişiliğine asla asla asla inanma. Halbuki onlar şöyle istediler. Sen onları övesin. Siz çok iyisiniz desin. Siz iyi bir kalem sahibisiniz. Yazdıklarınız da çok güzel desin. Yağcılık yapasın. Öyle istediler. Sen onları böbürleyesin. Onlar da böbürlensin. Sonra sen onları övdüğün için onlar da seni övsün. Öyle istiyorlar onlar. Bugün de öyle hani. Bir Müslüman yazar, bir sadece ateist yazarı övecek, o da Müslüman yazarı övecek. Bir Kemalist ateist birisi, örnekleyelim, bir dine inanan Müslüman birisi onu övecek, dolayısıyla onlar da dönüp onu övecekler. Hani bugün bazı doçentler var, bazı profesörler var. Allah'ın yolundan gitmeyenleri öve bitiremiyorlar. Onlar da dönüp onları övüyor. Hani bugün görüyorsunuz, biliyorsunuz, isim vermeme gerek yok yani. İşte o günde onlar böyle istediler. O toplumun kalem sahipleri, kendilerini gerçek zannedenler böyle istediler. Dediler ki Muhammed bizi övsün. Biz bu toplumda şanlı, anlı kalem sahipleriyiz ve yazdıklarımızda toplumu yönlendiriyoruz. Toplum arkamızdan geliyor, toplum bizi dinliyor. Biz şairleriz, biz hatipleriz. Biz bu toplumun önderleriyiz dediler. Eğer bu toplumda bir şey söylenecekse önce bizim kabul edilmemiz gerekir dediler. Muhammed bizi kabul etmiyor mu? O zaman şaşırmış o. Cinlenmiş, fitneci birisi dediler. Ancak Muhammed bizi kabul ederse, Muhammed bize yağ çekerse biz de onu belki kabul ederiz dediler. Allah da öyleyse yalanlara itaat etme. Onlardan uzak dur. Onların hiçbirisine itaat etme. Onlar yemin edip duran aşağılık, sürekli kötüleyip duran, söz götürüp getiren, gerçekleri hiçbir zaman konuşmayan, hayırlara engel olan, saldırgan, günahkar, kaba, sonra da kötülükle damgalı ve mallarıyla, oğullarıyla övünen, yollarına şaşırmış, kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları diyen, ki bugün de çok bunlar, sürüyle, bereketine ne diyelim, gerisini getirmeyelim. Bugün de çok. Onlar böyle der. Biz onu burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz böylelerine. Bu tür kalem sahiplerini tek tek işaretleyeceğiz. Burunları üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. Biz bunlara bir bela verdik. Onlar mallarıyla, mülkleriyle övünüyorlardı. Kendi aralarında toplanıp diyorlardı ki bizim malımız var, mülkümüz var. Bunlar gibi olanlar geçmişte. Böyle övünüyorlardı. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin ediyorlardı. Hiç inşallah demiyorlardı. Allah dilerse olur, Allah dilerse verir, Allah bize bir bereket verirse olur demiyorlar. Bir istisna koymuyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen dolaşıcı bir bela onu sardı da bahçe simsiyah kesildi. Böylece övündükleri malları elinden aldık. Sabahleyin birbirlerine seslendiler onlar, o kalem sahipleri. O toplumun kendilerini kibirli, önder sayan insanları birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz erkenden ekinize gidin diye. Yani ekin buradaki bizim buğday değil. Yani ürettikleri malları toplamaya gidin. Derken yürüdüler, fısıldaşıyorlardı kenarlarında. Sakın bugün hiçbir yoksulu bahçelerimizin yanına yaklaşmasın. Devşireceklerini umarak erkenden gittiler. Fakat bahçeyi görünce herhalde biz yolu şaşırdık dediler. Çünkü bahçe yoktu ortaya da. Yani toprak vardı ama bahçesi yoktu. Hayır, doğrusu biz mahrum bırakıldık dediler. Orta yoldan giden birileri, yani düşüncelerinde dengeli, anlayışına dengeli, insancıl olan birisi. Ben size demedim mi, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. Sonra fikir yürüttüler, düşünce ürettiler. Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zulmedenlermişiz dediler. Dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Yazık bize dediler. Biz gerçekten azgınlarmışız. Belki Rabbimiz bize onun yerine ondan daha iyisini verir. Biz Rabbimize yöneliriz. Ondan umarız dediler. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyük. Keşke bilselerdi. Korunanlar için Rableri katında nimet bahçeleri var. Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç? Neyiniz var? Nasıl hüküm ediyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan mı okuyorsunuz? Onda istediğiniz her şeyi buluyorsunuz. Yoksa sizin istediğiniz hükmü verebileceğinize dair kıyamete kadar antlarınız mı var üzerinizde? Bu bahçe sahipleri eski bir hikaye. Allah'ın geçmiş topluluklardan anlattığı bir örnek olarak veriyor. O kalem sahiplerine, Resulullah'ın döneminde yaşayan kalem sahiplerine bir örnek. İşte bak, geçmiştekileri böyle yok ettik. Eski kalem sahiplerinin başlarına bunlar geldi. Sizin de başınıza gelebilir. Dikkat edin. Dünyadaki azap, maldan mülkten olma azabının yanında ahiret azabı daha büyüktür. Dünyadaki bahçelerini koruyamaya kalkanların karşısında Allah der ki, Rableri katında nimet bahçeleri vardır, daha iyidir. Müslümanları suçlar gibi yapar mıyız hiç? Müslümanlar kurtulmuştur. Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? İnsanlar şöyle hükmeder. Her türlü kötülüğü yapar, her türlü yalanı söyler, her türlü riyakarlığı yapar. Rabbimize inanıyoruz der, Rabbine isyan eder, itaat etmez. Biz Allah'a güveniyoruz der, Allah en doğrusunu bilir der. Allah en doğru hükmü verir der. Bugün de çoktur onlar biliyorsunuz. Ama Allah'ın dinini yaşamaya gelince yan çizer. Üstelik Allah'ın dinini yaşayanlara karşı hor ve hakir bakar. Onlarla alay eder. Onları küçük görür. Kendisini sınıfsal olarak onlardan ayırır. Ve buna rağmen Allah katında bir değer sahibi olacağına inanır. Allah'ın onları sevdiğine inanır. Allah'ın onları cezalandırmayacağına inanır. Allah'ın onları koruyacağına inanır. Allah da diyor, neyiniz var? Yani bu kadar mantıksız davranacaksınız, bu kadar akılsızca hareket edeceksiniz, Allah en iyi bilir diyeceksiniz ama o Allah'ın bildirdiklerine uymayacaksınız, Allah en güzel hükmü verir diyeceksiniz ama Allah'ın hükümlerine asla uymayacaksınız, Allah'ın yolu en doğru yoldur diyeceksiniz ama o yolda asla gitmeyeceksiniz ve Allah'ın yoluna teslim olan Müslümanları küçük göreceksiniz, kendinizi onlardan üstün göreceksiniz, bütün bunlara rağmen Allah'ın katında bir değeriniz olduğuna inanacaksınız. Neyiniz var siz? Allah katından bir delil mi aldınız? Bir bilgi mi aldınız? Allah katından size bir ayet mi geldi? Böyle böyle, yani siz Allah'a istediğiniz kadar isyan edin. Allah'a istediğiniz kadar takmayın. Dünya hayatı bizim deyin. Dünya hayatını istediğiniz kadar kendinize göre yaşayın. Ve Allah'ın emrettiği hayatı, Allah'ın gösterdiği yolu asla yaşamayın. Sürekli Allah'a isyan edin. Ama bunun yanında buna rağmen deyin ki biz Allah katında değerliyiz deyin. Şu Müslümanlardan, Allah'ın yolunda giden Müslümanlardan daha değerliyiz deyin. Neyiniz var sizin? Bu kadar sapkın, bu kadar akılsızca bir düşünceyi üretebilmek ve bu kadar akılsızca hükümler verebilmek için bir delile ihtiyacınız olması lazım. Gerçekten böyle bir delil mi var katımızdan size verilmiş? Rabbimiz açıkça soruyor. Rablerine karşı açık açık isyan eden, yolunda gitmeyenlerin, üstelik yolunda gidenleri hakir gören, küçümseyenlerin, hala da Rablerinin katında bir değeri olduğuna inanmaları için bir delil olması lazım. Kendilerine bir ayet gelmesi lazım. Hadi buyurun çıkarım ortaya da böyle bir ayet mi var diye soruyor. Yoksa sizin istediğiniz hükmü verebileceğinize dair, yani kendi çıkarlarınıza uygun, kendi menfaatinize uygun bir hüküm verebileceğinize dair kıyamete kadar sürecek antlarınız mı var üzerimizde? Yani böyle bir söz mü verdik yani? Ey insanoğlu, çıkarınıza göre nasıl düşünürseniz düşünün. Rabbinize isyan halinde istediğinizi yapın. Emirlerini hiçe sayın. Onun yolunu hiçe sayın. Biz buna rağmen sizi kurtarırız, sizi cennete sokarız diye size bir söz mü verdik? Kıyamete kadar bu konuda size bir teminat mı verdik? Sor onlara. Böyle bir şey mi var? Onların hangisi buna kefil olacak? Böyle bir söz verdiğimize dair. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Ya Allah'ın katında her türlü melaneti işleyip geldikten sonra onları kurtaracak bir ortakları mı var? Hadi varsa çağırsınlar. Hayır. O gün bacaklarında derman kalmayacak. O gün Allah'ı büyükleyin artık. Allah'ı yüceltin dense bile o gün hesapta. Buna güç yetiremeyecekler. Şaşkınlıktan, çaresizlikten, şuurları, bilinçleri ermeyecek. Çünkü gerçekle karşı karşıya gelecekler. Ayakları tutmayacak. Gözleri görmeyecek. Kulakları uğultudan ne olduğunu anlamayacak. Ceza ile karşı karşıya geldikleri zaman şaşkın bir vaziyette duracaklar. O gün Rablerini büyütmek isteseler bile, yüceltmek isteseler, önünde secde etmek isteseler bile buna asla güç yetiştiremeyecekler. Gözleri düşük olarak yüzlerini bir zillet kaplayacak. Onlar sağlam iken secdeye davet edilirlerdi geçmişte, dünyada. Çaresiz değilken, güç yetirebilecekken, akılları erip dururken. Ama onlar bunu yapmadılar. Allah'ı yüceltmediler. Tam tersine. Allah büyüktür dediler. Laftan ama ona göre hayat yaşamayarak yaşamlarından Allah'ı kovdular. Allah'ın dünyasında, dünya bizim. Allah da kim oluyor çıksın gökyüzüne, bize karışmasın dediler. Biz yaşamımızı, yeryüzünü kendimiz yönetiriz, kendimiz yaşarız dediler. Güçleri var, böyle kullandılar. Ama o gün güçleri olmayacak. İşte bu sözü yalanlayanı bana bırak. Gerçekleri yalanlayanları bana bırak. O kalem sahiplerini bana bırak. O yazanları bana bırak. Onları bilmedikleri yerden derece derece yaklaştıracağız. Ama biz azaba onları bilmedikleri yerlerden yaklaştırırken onlara mühlet veriyoruz. O mühlete sakın, sakın sen kanma. Yani bu kadar melanet işleyen bu insanlar dünyada yaşıyorlar. Zenginlik ve sefa içinde yaşıyorlar. Müslümanlar zillet içerisinde yaşıyor. Müslümanlar acı çekiyor. Niye onlar böyle sefa içinde yaşıyor diye sakın düşünme. Çünkü onlara bir mühlet verdim. Ve onlar o verdiğim mühletle o saltanat içindeyken, şan şöhret içindeyken, azgınlıklarıyla, kibirleriyle yazıp dururlarken, o kalem sahipleri yazıp dururken, onlar azaba adım adım yaklaşıyorlar. Doğrusu bu benim tuzağımdır. Onu kimse bozamaz. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altına mı giriyorlar? Onun için seni dinlemiyorlar. Onun için senin dediklerine kulak vermiyorlar. Onun için seni adam yerine koymuyorlar. Yoksa gayb Allah'ın gizli bilgi hazinesi, başka ayetlerde geçen lef-i mahfuz. Kendi yanlarında da onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar? Yani ifade ediyorlar. Yani Allah'ın o lef-i mahfuzdaki gibi hayat hakkındaki, yaratılış hakkındaki o gizli bilgilerden nasipleri var da oradan alıp mı öyle ifade ediyorlar hayatta? Sor onlara. Sen bütün onların dediklerine karşı Rabbinin hükmüne sabret. Sakın balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o zoru gördü, sıkıntıyı gördü ve kaçtı. Toplumundan kaçtı. Mücadeleden kaçtı. Toplumunda kimlikli duruşundan, kişilikli duruşundan, Müslüman duruşundan sıkıldı, kaçtı. Mücadele edemedi. Sonra yutkun olarak Rabbine seslendi. Eğer Rabbinden ona bir nimet yetişmeseydi, yani Rabbi onu affetmeseydi, yerilerek çıplak bir yere atılırdı. Hakir görülürdü. Rabbi onu elinden tutmazdı. Fakat Rabbi onun duasını kabul etti ve onu salih, çok çok iyi bir insan yaptı. O inkar edenler, Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. O delidir, o mecnundur diyorlar. Halbuki o alemler için uyarıdan başka bir şey değildir. Dikkat etselerdi, gerçekten nelerle uyarıldıklarını bilselerdi, kurtulmuş olacaklardı. Selamünaleyküm. Mehmet Ali, Allah razı olsun. Benim için hayırlısı olsun. Biraz uzundu. Nefsim adına istifade ettim diyebilirim. Allah razı olsun. Yalnız işte o başlangıç hastalığı bunların bir nida, işte dikkat çekme olarak örnekten bildiği bu da yeni bir yaşamlık. İslami'nin gibi harfler var. İşte bir görüşe göre bunlar bir anlam ifade ediyor. Ve bu anlamları da kapalı olduğu için Allah katında tefsirlerde böyle ifade edildi. Sonra burada Allah-u Teala ondan sonra gelen ayetlere bir dikkat çekti. Yani dikkatimizin önemli gibi bir dikkat çekme ve anlamı olmayan şey olduğunu ifade ettiniz. Bu benim için yeni anlam oldu. Bizde mesela kalem biraz önce birinci ayette işte ifade edebilmek anlamında yorumlamıştık. Mesela burada hem kaleme, işte kalemin yazdıklarına, yani bu kalem bizim günümüzde bildiğimiz kalem anlamında oluyor. Çünkü hem kalem hem de yazdıklarına anlamında çıkıyor. Evet, sonra geçmişe yönelik ders alacağımız, örnek alacağımız, düşünürken de bu örnekleri gözünde bulunduracağımız hadiseler var, anlattığımız, ifade ettiğimiz. Allah yaşamımızda, düşeceğimizde Allah'ın bu ayetleri doğrultusunda bir yaşam nasip etsin inşallah. Ve Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler tekrardan. Sonra da bizler de kendi adımla oldukça istifade etti. Bundan önceki sureye göre biraz daha sade gibiydi diyelim. Arka arkaya gelen cümleler biraz daha iyi anlaşılıyordu. Rıfat kardeşimin dediği gibi ilk baştaki birinci ayeti bu şekilde yorumlamış olduk. Ondan da istifade etmiş olduk. Bir ben daha bir şekilde daha önceki şeylerde bunların birer anahtar kelime olduğunu okuyorduk. Onu bu şekilde anlamlandırdık. Bundan sonra herhalde diğer başka ayetlerde, surelerde de belki onlara aynı anlam veya farklı bir şeyler diyecektiniz. O zaman onların üzerinde tekrar inşallah yorum yaparız. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Abi bu kalemi bayağı iyi anlattınız. Şimdi mesela bildiğimiz kalem olarak biliyorduk, böyle anlıyorduk. Ben şimdi anladım ki kalem bugünkü profesör ve onların yorumları kendi ifade etmek güç olarak anladım. Teşekkür ederim. Allah Resulü'nün toplumda karşılaşacağı veya karşılaşabileceği sorunlar üzerine durulmuş ve bunların nasıl ve ne şekilde oluşabileceği ve bunlara karşı nasıl davranması gerektiği üzerinde Allah Resulüne bir yol ve yöntem belirliyor. Bunu pekiştirmek için de surede görüldüğü gibi iki tane farklı örnek ortaya koyuyor. Ve buna göre hal ve hareketlerini, çerçevesini çiziyor ve yaşantısını buna göre oluşturması gerektiği üzerinde de bildiriyor. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Alak suresinden sonra kalem suresi, kalem kelimesi üzerine kurulu diye ben düşünüyorum. İlk ayetler işte peygambere güç veriyor bence Allah-u Teala. Yani diyor ki işte diğer kalem sahipleri senden daha üstün değiller. Onların sonları böyle böyle olacak diye bir şekilde ona güç veriyor diye düşünüyorum. Gayet anlaşılır bir sure. Teşekkür ediyorum. Yine İkra suresinde olduğu gibi aynı şekilde topluma hitap ederken Allah Resulü'nü destekliyor ve onlara Resulü'nün dilinden sesleniyor. Onların içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Onlara hangi durumda olduklarını, yani o anda kendilerine verilen ifade etme kabiliyetini, yazma kabiliyetini, düşünme kabiliyetini kendilerinden kaynaklanmadığını, bizatihi Allah'ın vereceğini ve onun o yetenekleri istediği zaman alabileceğini anlatıyor. Ve sonunda da ne onları hesaba çıkacağını, onların bu elindeki imkanların ilelebet devam etmeyeceğini, bilgin biteceğini ve bunları verenin kendisi olduğu için her an alabileceğini de anlatıyor. Dedi ki tabii o gün kıyamet günü ben gerçek gücümü vereceğim. O gün gelmeden bana teslim olun, işte bana iman edin. Müslümanlarla beraber beni yüceltin, benim buyruklarıma inanın, onları uygulayın diyor. Yani aslında İhlas Suresi ile Kalem Suresi arasında konu olarak benzerlikler devam ediyor. Aynı şeyleri ifade ediyor. Olayları biraz daha detaylandırıyor, farklı yönlerden alıyor. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Hayırlı geceler. Evet, belli kavramlar pekiştikten sonra sanıyorum devam eder. Yani biraz hızlanabiliriz yani bazı şeylerde, bazı ayet surelerde. Bitmesi de şart değil, bitinceye kadar gideriz. Sonunda bir CD yaparız. O da bir hatıra olur bize. Şimdi ben doğrusu Rıfat kardeşimin sözlerinden biraz Rıfat kardeşimin ya hastalığından olsa gerek yahut da işlerinin gücünden olsa gerek biraz Kur'an kültüründen, tefsir kültüründen uzak kaldığını düşünmeye başladım. Çünkü benim anlattıklarım veya benim işte hurufu mukataya verdiğim manalar sadece benim verdiğim manalar değil. Aşağı yukarı bütün tefsirlerde, meallerde ifade edilen manalar. Hurufu mukatanın bir anlamı olmadığını. Çok cüz'i bir insan kitlesi kelimelere özellikle tasavvuf ehli, özellikle tarikatçılar bunlara anlam vererek bir şeyler çıkarmayı amaçlamışlardır. Daha doğrusu teknik olarak ilmi açıdan yazılan, bilimsel açıdan yazılan Kur'an çalışmalarında bunlar hurufu mukata olarak geçer ama tasavvuf açısından biraz mistik açıdan yazılan şeylerde bu kelimelere, hurufu mukata olan kelimelere anlam vermeye çalışılır ve bunlardan batini yorumlar yapılır. Rıfat anlamsız, elbette anlamsız değil. Bazı kelimeler anlamsızdır. Bazılarının anlamı vardır, bir şey ifade etmez. O hikaye, anlamı Allah katındadır diye hikaye. Yani o hikayelere inanma. O hikayelere inanma. Allah Kur'an'ı bize anlayıp inanasınız ve amel edesiniz diye gönderdi. kitabındaki bazı kelimelerin, bazı cümlelerin anlamları kendi katında olup da saklanacak bir anlamdan insanlar hesaba çekilmez. Kur'an anlaşılsın diye Arapça ifadelere geldi ve bu hurufu mukatılar o günkü toplumda kullanılan kelimelerdi. Dikkat çekmek için. Bazıları böyle yazdı diye, bazıları böyle diyor diye, mesela Ali, müteşabih ayetlerin yorumu öyle değil. İleride gelince bunu da nasıl yorumlayacağımızı göreceksin. Evet, o manada değil yani. Evet, Allah katında diye bir şey yok. Bunlar sadece bazı insanların görüşleri ve bu görüşler genel değil. Bu görüşler sadece bazı batini düşüncede olanların, batini fikirlerle, tasavvufu fikirlerle prim yapmaya çalışanların uydurduğu bazı şeyler. Onun için başta söyledim size, Kur'an anlaşılır aslında. Anlaşılmamasının tek nedeni 1500 yıllık kültürün, kültürün içindeki bazı ifadelerin, kültürün içindeki bazı ıslahi anlamların, kültürün içindeki bazı mistik anlamların meallere geçirilmiş olmasından kaynaklanan, tefsirlere geçirilmiş olmasından kaynaklanan, saf, salih bir anlayışı bozan, kültürle karıştıran bir anlayıştan doğduğu için bugün kafalarınız karışıyor elbette. Halbuki Allah'ın Kur'an'ı insanlara yol göstericidir ve gösterdiği yol açık ve nettir. Onda şek ve şüphe yoktur, karışıklık yoktur. Öyle derin, ucu bucağı ulaşılmaz, anlaşılmaz bir yolda değildir. Gayet sarih, açık ve nettir. Bunu görmek isteyen görür. Görmek istemeyen de batınlara dalar gider. Yok Elif'in manası şuydu, yok Kaf'ın manası buydu, yok Mim'in manası şuydu diye bir sürü gereksiz bilgilere, gereksiz konulara dalar. Sonuçta da hiçbir şeyin açısından çıkamaz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki sureleri okurken arkadaşlarımız biraz da kendileri okunacak sureleri aşağı yukarı 2-3 süre devam ederiz. Okuyarak gelirlerse daha böyle verimli olur. Daha da güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çoğra çocuğa selam söyleyin. Yenge hanımlara selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlara selam söyleyin.